بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار جانا تلقوة كيانغالية قول يمتومي صلى الله عليه وسلم الفوليز ونجبريل عليه الصلاة والسلام وامبا ألامة قيامة mtume akataja baadhi ya alama za kiyama, akataja ni kwamba utakapoona wale watu ni kutembea peku, tena wako hali ya kuwa hawajavaa, na vile vile ni maskini, wachunga mbuzi. Utakapoona watu hawa wanashindana katika majengo, basi hiyo ni miongoni mwa alama za kiyama. Tukayaona maneno ya al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali rahmatullahi alayhi alipoonesha ya kwamba suala la kujifakharisha kwa majengo ni jambo ambalo madhumuma, jambo ambalo limetamkwa kwa ubaya, si zuri, na vile vile jambo la kurefusha majengo halikuwa katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam wala masahaba, bali nyumba zao zilikuwa ni nyumba ambazo ni fupi. Na akatoa adilla za riwayat Mtume sallallahu alaihi wasallam na riwaya vile vile za baadhi ya masahaba na matabi'i ridwanullahi ta'ala alayhim wa rahimahumullah. Anasema wa madhumunu ma dhukira min ashrati as-sa'ati fi hadha al-hadith, madhumuni ya yale yaliyotajwa katika hadithi hii miongoni mwa alama za kiyama, yarji'u, madhumuni yote haya yanarejea kwamba ila anna al-umur, kwamba mambo tuwassalu ila ghairi ahliha, mambo yameegemezwa kwa wale wasiokuwa watu wake. Na kama kala nabiyu sallallahu alaihi wasallam liman saalahu an saa, kama alivyosema mtume sallallahu alaihi wasallam, kuna kwa yule aliyemuuliza mtume kuhusiana kiyama, bwana mmoja alimuuliza mtume kuhusiana kiyama, ni zipi alama za kiyama? Mtume akasema idha wusida al-amru ila ghairi ahlihi fantadhiru saa, pindi litakapoegemezwa jambo kwa wale wasio stahiki, basi subirini maangamivu na kiyama. Idha wusida al-amru ila ghairi ahlihi fantadhiru saa, hivyo basi, fa innahu idha sara al-hufatu al-uratu ri'a'a shaa, pindi utakapokuwa hawa watu hawa wanaotembea peku tena wachunga mbuzi, asili yao ni ahlul jahli wal jafa, ni watu ambao wana jahal, wana aina fulani ya usuwavu na ujinga. Itakapofikia watu hawa kwamba ndio ruusu nnas, ndiyo viongozi wa watu, wa ashabu tharwat wal amwal, ndiyo matajiri ambao wanategemewa, yatatawaluna fil bunyan, wakawa wanarefusha majengo yao, fa innahu yafsudu bidhalika nidham ad-din wa dunya, basi tambueni ya kwamba mtazamo na mpangilio wa dini ya dunia utaharibika. Faqad qala ba'du salafi, wamesema baadhi ya masalaf, li antamudda yadaka ila fami tinnin, li antamudda yadaka ila fami at-tinin, mtu kurefusha mkono wake kwenye mdomo wa mnyama ambaye ni at-tinin. Mnyama at-tinin wanasema ni dragon, maana ndio mnyama ambaye sio nyoka lakini ana mdomo mkubwa kiasi cha kwamba huwa anatoa moto, amekaa majinyonga nyonga hivi na mambawa fulani, anaitwa at-tinin, na mita dragon kwa Kiingereza, sijui Kiswahili unahitaji. Sasa anasema baadhi salaf, kurefusha mkono wako ukaingia kwenye mdomo wa huyu dragon, fayakudhimuha, kisha kautafuna ule mdomo wako, hadha khairul laka, hilo ni bora kwako wewe, mi antamuddaha ila yadi ghaniyin qad alaja alfaqri, kuliko kurefusha mkono wako kwa tajiri ambaye ame asili yake ni mtu alikuwa fakiri, alikuwa ni mtu ambaye ni maskini wa kutupa, mwenye hali mbaya. Urefusha mkono wako kwa mnyama kama huyu, mnyama ati, mnyama ambaye amefanana na nyoka si nyoka, lakini ana mikia na mabawa makubwa, na vile vile wanasema ya kwamba akitoa pumzi yake kwenye mdomo inatoka moto. Kuweka mkono kwa huyu mnyama na akautafuna ule mkono wako, jambo hili ni bora zaidi kuliko kurefusha mkono wako kwenda kumpa tajiri ambaye alaja alfaqri. Wa hadhihi alalamat, baada ya kutaja haya sasa, hizi alama za kiyama qasamaha alulama ila qismayn, wamezigawa na wachuoni kwamba alama za kiyama zimegawanyika sehemu mbili. Alama ya kwanza ni alamatu alkubra wa alamatu asughra. Alama za kiyama, kuna alama ambazo ni kubwa na kuna zile alama ambazo ni ndogo. Wa hadha almadhkuru hadha fi hadith, huna fi hadith, na hizi alama ambazo zimetajwa kwenye hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hiya alamaratu asughra, hizi ni alama zile ndogo ndogo. Na alamatu sughra, amaratu sughra, alama ndogo ndogo ni zipi? Hiya allati tahsul qabla khuruji almasih ad-dajjal, ni zile alama ambazo zinapatikana kabla ya kuja masihi dajjal. Kila alama zitakazokuwa zinakuja zinazotokea kabla ya kutokea masihi dajjal zinazingatiwa kwamba hizi ni alama ndogo ndogo. Thumma ba'da dhalika fa hiya min al-ashrat al-kubra, kisha zitakazotokea baada ya masihi dajjal hizo ni alama kubwa kubwa. Kwa hiyo alama ndogo ndogo ni zile ambazo zinatokea kabla ya kutokea masihi dajjal, na alama kubwa kubwa ni zile ambazo zitakazotokea baada ya kuja masihi dajjal. Na alama kubwa wa hiya ashrun kama jaa fi alhadith an-nabi sallallahu alayhi wasallam wa hiya qaribatun min qiyam saa, alama kubwa nazo ziko 10 kama ilivyokuja katika hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, nazo zikitokea maana yake ni karibu ya kusimama kiyama. Wa lisaati ashraf, na alama qiyama kina alama. Fabaadhuha takunu qaribatan min qiyamiha, kuna baadhi ya alama zitakazokuwa karibu na kusimama kiyama. Kuna alama ambazo zitakazokuwa zinatokea karibu ya kiyama kusimama. Wa baadhuha takunu qabla dhalik, na zingine zitakuwa kabla hata ya kusimama kiyama. Na zile ambazo zitakazokuwa kabla ya kusimama kiyama, kuna zile ambazo tayari zimeshapita huko nyuma, zile ambazo zitakazotokea kabla ya kusimama kiyama, kuna zile miongoni wazo ma qadimadha, tayari zimeshatokea. Wa minha ma lam yati, na kuna zile ambazo bado hazijatokea. Wa kulluha qabla an taati alalamat alkubra, na zote hizi zimetokea kabla ya kuja alama kubwa. Hivyo basi, wa min alalamat allati akhbara biha rasulullah wa qadimadha wa antaha, miongoni mwa alama ambazo amezielezea Mtume na tayari zimeshapita na zimeshatokea, khuruju an-nar min al-Hijaz, ni kutokea moto katika mji wa Hijaz. Alama hii yakulu al-Allama Abdul Muhsin al-Abbadi kwamba alama hii tayari ilishatokea na ilishapita, kutokea moto katika nchi za Hijaz. Waqad dhukira fi kutubi at-tarikh, limetaja tukio hilo katika vitabu vya historia, annahu kwamba fi sanad, katika mwaka 654, mwaka 654 hijiria, katika mwaka 654 kharajat hadhihi an-nar, moto huu ulitoka. Wa kana dhalika qabla suquti Baghdad bi sanatayn, na moto huu ulitokea kabla ya mji wa Baghdad kuanguka kwa miaka miwili. Kuanguka mji huu wa Baghdad ala aidi tatar, juu ya mikono ya Tatar, kabla ya Matatar kuchukua mji wa Baghdad na kuweka sheria zao, kwa miaka miwili nyuma ulitokea huo moto katika mji wa Hijaz. Faqad saqata Baghdad ala aidi Tatar, nchi ya Baghdad ilianguka na ikawa inamilikiwa na Tatar, ulikuwa ni mwaka 656. Na ameyataja haya al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala katika historia yake. Kwa hiyo historia, jambo hili, alama hii tayari ilishapita na ishamalizika, kutokea moto katika nchi ya Hijaz. Wa min alamati sughra, na miongoni mwa alama ndogo ndogo ni hizi zifuatazo. Miongoni mwa alama ndogo ndogo ni hizi zifuatazo. Ya kwanza kabisa ni rafu ilmu, kunyanyuliwa ilmu, ilmu kuondoshwa. Hii ni alama ya kiyama ndogo. Wa dhuhuru aljahl, na alama nyingine ni kudhihiri ujinga. Hii ni alama miongoni mwa alama za kiyama, kudhihiri ujinga. Na vile vile watudha al-akhyar wa turfa al-ashrar, kudhalilishwa watu bora na kunyanyuliwa watu waliokuwa wabaya na watu washari. Kudhalilishwa na kunyongeshwa na kupuuzwa watu ambao ni bora, halafu na kuwanyanyua watu ambao waliokuwa wabaya, watu wenye shari. Hii ni alama miongoni mwa alama za kiyama au alama ndogo. Na vile vile ibaathu dajjalun kadhabun, ni kuletwa watu ambao ni dajjalun, madajjalun waongo, watakapokuja karibu min 30, watakaofikia idadi yao karibia watu 30. Watatokea watu waongo ambao watakaribia idadi yao ya watu 30, kulluhum yaz'um annahu rasulullah, na wote wanadai kwamba wao ni mtume wa Allah. Watatokea waongo 30 au karibia watu 30, na wote hao yaz'um annahu rasulullah. Na miongoni mwa alama za kiyama ndogo, qadhul ilm, ni kuondoshwa ilmu au kutolewa ilmu. Na vile vile kathratu zalazi, kukithiri zalazi, kukithiri zilzala, yani matetemeko haya ya ardhi, kukithiri nayo ni katika alama ndogo za kiyama. Na miongoni mwa alama za kiyama ndogo, taqarubu zaman, nyakati kuwa ni fupi sana, zinakaribiana, nyakati kukurubiana, ghafla tu muda umeisha, ilikuwa ni asubuhi tayari ishakuwa mchana, mara mchana ishakuwa jioni, zama zinakurubiana. Hiyo ni miongoni mwa alama za kiyama. Na vile vile dhuhurul fitan, katika alama za kiyama ni kudhihiri fitan, fitina kudhihiri, mitihani, matatizo kudhihiri kwa wingi. Na vile vile alama za kiyama kathratul haraj, kathratu alharaj, kukithiri watu kuuana wenyewe kwa wenyewe, watu kukithiri kuuana wao kwa wao. Hatta yamurra ar-rajulu biqabri ar-rajuli, na vile vile katika alama ya kiyama nyingine ni mtu itafikia kipindi atafita kwenye kaburi la mtu aliyekufa. Hatta yamurra ar-rajulu biqabri ar-rajuli, itafikia mtu anapita kwenye kaburi la mtu ambaye alishakufa, halafu fayakula, anasema ya laitani makana, natamani lau mimi ningekuwa mahala hapa. Hii katika alama za kiyama, mtu anakutana anapita kwenye kaburi na anasema kwamba natamani ya mimi lau ningekuwa tayari nishazikwa, kutokana na hali jinsi ilivyokuwa katika dunia. Na vile vile katika alama za kiyama, dhuhuru nisa, ni kudhihiri wanawake ambao ni kasiati, wamevaa lakini hawajavaa, aliyat, wako tupu kabisa, ruusuhunna ka asnimati lbukhti, kwenye vichwa vyao kuna manundu kama vile manundu ya ngamia. Yani wanawake kudhihiri kipindi hicho, mavazi yao na staili zao za marembo na kujipamba ni mpaka aweke manungu fulani kwenye kichwa chake, ka asnimatil bukhti, kama vile nundu la ngamia. Na miongoni mwa alama za kiyama, dhuhuru rijali lahum aswaq, ni kudhihiri watu ambao watakuwa wakitembea na fimbo kwa ajili ya kuwapiga wenzao, si kwa sababu ya kadhaa, la, lengo lao fimbo hizo ni kwa ajili ya kuwapiga wengine. Na vile vile katika alama ndogo, watatawuru lbunyani, kurefusha majengo kama ilivyokuja katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na katika alama zingine za kiyama ndogo, kama jaa fi hadithi Aun ibn Malik al-Ashja'i, limekuja katika hadithi ya Aun ibn Malik al-Ashja'i, annahu qala, anasema Malik, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nilimwendea Mtume sallallahu alaihi wasallam, fi ghazwati Tabuk, akiwa Mtume katika ghazwati Tabuk, nilimwendea mimi katika vita vya Tabuk, wa huwa fi qubbatin adimi, Mtume akiwa katika kuba lenye rangi fulani. Faqala, Mtume akamwambia Malik, urudud sittan baina yaday isa, hesabu alama sita zitakazotokea kipindi cha kiyama, hesabu alama sita miongoni mwa alama za kukurubia kiyama, zihesabu. Kwanza kabisa Mtume akasema, mauti, katika alama ya kiyama ni kifo changu mimi Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwani yeye amesema, buithtu ana wasaatu kahatain, nimeletwa mimi Mtume, mimi na kiyama ni sawasawa na urefu huu, yani ukaribu huu, buithu ana wasaatu kahatain. Kwa hiyo miongoni mwa alama za kiyama ndogo ni kufa kwangu mimi, mauti ya kwanza. Na vile vile thumma fathu baiti al-Maqdis, kisha kufunguliwa baitullah, baitul Maqdis, nchi ya Palestina. Na vile vile katika alama nyingine, thumma mutani, mutani ya akhudhu alaykum, kisha mtaletewa umauti mwingi sana, yani ukithiri watu kufa, lakini kufa huku, ya akhudhu fikum, kutakuwa kuna kuchukueni nyinyi kahuqasi alghanami, kama vile maradhi yanayompata mnyama kwenye mapua yake, kisha ile maradhi yanamuathiri mpaka anakufa ghafla, ndio inatoka kahuqasi alghanami. Yale mauti yatakupateni nyinyi kahuqasi alghanami, kama vile maradhi yanayompata mnyama kwenye pua lake, kisha na mauti unamkuta ghafla. Na vile vile akasema thumma istifadatul mali, na vile vile katika alama za kiyama kukithiri mali kwa wingi, hata yu'ta ar-rajul, mpaka inafikia mtu anapewa mi'ata dinari 100, fayadhillu sakhifan, kisha bado anabakia anachukia. Yani mtu apewa sadaka dinari 100, lakini baada ya kutoa hiyo mali, aliyempa mali akimpa mgongo, nafsi bado inamsha, bado bwana ungeongeza ni kwa 1000, ungezidisha zidisha. Hiyo ni moja katika miongoni mwa alama za kiyama. Na vile vile akasema Mtume, thumma fitnatun, kisha kutokea fitna, la yabqa baytun min al-arabi illa dakhalathu, na hiyo fitna itakapotokea haitoacha nyumba ya Waarabu yoyote isipokuwa itaingia nyumba ya Waarabu, isipokuwa fitna hiyo itaingia. Na al-Imam Ibn Baz amesema ya kwamba fitna hii inakusudiwa ni fitna ya Ali na Muawiya, kutokana na kifo cha Uthman ibn Affan. Na vile vile katika alama nyingine anasema thumma hudna, kisha kutokea sulhu, takunu bainakum wa baina bani al-Asfar, fitna kutokea sulhu itakayokuwepo baina yenu nyinyi Waislamu wa baina bani al-Asfar, kati yenu nyinyi na Waroma, kati yenu nyinyi na Waroma. Fayaghdirun, kisha hao watu wa Roma watavunja ahadi. Fayaatunakum tahta 80 ghaya, watakuijieni wakiwa na bendera ya watu 80. Tahta kulli ghayatin 12,000, katika kila bendera kuna watu 12,000. Mmewekeana mkataba sulhu, mnakubaliana na Waroma, kisha baadaye wanavunja ule mkataba sulhu ile, wanawafuateni tena wakiwa na bendera ambazo ziko 80, na kila bendera moja chini yake kuna watu 12,000. Wa min alamati al-kubra, hizo ni baadhi katika alama ndogo za kiyama. Wa min amma alamati al-kubra, ama miongoni mwa alama kubwa, faqad jaa al-hadithu an Hudhaifata ibn Usayd, imekuja hadithi ya Hudhaifa ibn Usayd, qala, amesema, ittala'a an-nabiy sallallahu alayhi wasallam alayna, alituijia sisi siku moja Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa nahnu natadhakaru sa'a, na sisi tukumbushana, tutahitaja kutaja kiyama, tuzungumziana kuhusiana na kiyama. Mtume akatuijia, faqala, akasema, ma tadhakaru, mwazungumza nini hapa, mwakumbushana nini hapa? Qalu, wakasema, nadhkuru sa'ata, tukumbushana kuhusiana na kiyama ya Rasulullah. Faqala, Mtume akasema, innaha lan taquma hatta tarawna qablaha 10 ayat, kiyama kamwe hakitosimama mpaka mtakapoona kabla yake alama 10, mpaka mtakapoona kabla yake alama 10. Fadhakara, akaanza kuzitaja hizo alama 10. Ya kwanza ad-dukhan, mtakapoona moshi, mtakapoona moshi. Na alama ya pili ad-dajjal, kumuona kiumbe ambaye nani, Masihi ad-dajjal. Na alama ya tatu ni ad-dabba, kutokea mnyama atakayekuwa anatokea chini ya ardhi akiwa anawazungumzisha watu. Na vile vile watulu'u shams min magharibiha, na kuchomoza jua kutoka magharibi kwake, jua kuchomoza kutoka magharibi. Na vile vile katika alama nuzulu Isa bin Maryam, kuteremka Isa mwana wa Maryam kutoka mbinguni anateremka ardhini. Na alama nyingine wa Ya'juj wa Ma'juj, kupatikana hawa viumbe Ya'juj wa Ma'juj ambao ni katika kizazi cha Nuhu alayhi salatu wasalam. Wa thalathatu khusuf, na katika alama zingine tatu ni maporomoko matatu. Wa thalathatu khusuf, maporomoko ya ardhi matatu. Khasfun bil mashriq, mporomoko ambao utakaotokea mashariki ya ardhi, mashariki ya dunia itaporomoka yote chini. Wa khasfun bil maghrib, na maporomoko ya magharibi mwa dunia, eneo lile lote litadumbukia chini. Wa khasfun bil jazirati al arab, na maporomoko yatakayotokea kwenye kisiwa cha Uarabu, kisiwa cha Kiarabu. Wa akhiru dhalika, na alama ya mwisho kati ya hizo, naru, ni moto, takhruju min al-yamani, moto huo unatokea katika nchi ya Yamani, tathurun nasa ila mahsharihim, utakuwa unawafukuza watu mpaka kwenda kwenye sehemu ya kukusanywa. Wal hadith rawahu Muslim, hadithi imepokea al-Imamu Muslim. Hizo ni katika alama kubwa ambazo amezitaja Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atukinge na fitina kama hizi, na vile vile tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atuthibitishe kuwa katika dini yake na katika istiqama na katika sunna na katika manhaji mpaka tutakapokutana na Mola wetu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.